เรื่องพุทธศาสนากับความเป็นมาของชนชาติไทยตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เราสวดโยนกับปูเรที่เราสวดไหว้รอยพระบาทอาณาจักรพวกโยนกพวกยูนานั่นคือพวกกรีกอาดามาเนี่ยเคยอยู่กับกรีกมา30ปีผู้ภาษากรีกได้ดีมากแต่ก่อนเดี๋ยวนี้มันนานมันก็ลืมไปเขาไม่เรียกเขาว่ากรีกเขาเรียกเขาว่าอยู่นานีพวกเราออกเสียงผิดทั้งนั้นอย่างเมืองหลวงของเขาชื่อว่าเอเธนพวกเราเรียกว่าเอเธนถ้าไปพูดกับกรีกจริงๆเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาเรียกว่าอาร์กีนาเพราะนั้นภาษาที่มันเพี้ยนไปจากการออกเสียงพุทธศาสนายืดไปจนถึงกรีกตอนหลังมาพุทธรูปเกิดขึ้นจากกษัตริย์กรีกคือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์เมื่อมานับถือพุทธศาสนาเป็นนั้นว่าพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยพระองค์มีอำนาจมากตั้งโอสถศาลาตั้งโรงพยาบาลทั่วไปปลูกป่าที่เรากำลังปลูกในพระเจ้าอโศกสอนให้ปลูกป่ามานานเลยนะหลังจากนั้นแล้วก็เขียนธรรมลิปิธรรมองค์การองค์การสั่งสอนธรรมเขียนแล้วก็ไปแกะไว้ในแผ่นศิลาต่อขยายไปทั่วอาณาจักรอันไพศาล28องค์การในจำนวน28องค์การนั้นไม่เคยเห็นร่องรอยแห่งการใช้อำนาจอย่างรุนแรงแข็งก้าวทั้งที่ก่อนหน้านั้นพระองค์นี่รุนแรงมากพระเจ้าอโศกนี่เป็นคนโหดร้ายมากอาตมาคิดว่าถ้าฮิตเลอร์มุสโซลินีปัจจุบันที่เราได้ยินที่เราศึกษามาว่าโหดร้ายมากเนี่ยถ้าเปรียบกับพระเจ้าอโศกไม่ได้เสี่ยวพระเจ้าอโศกเนี่ยตอนที่รบแคว้นคันธาระราชบ้านชูชกพอใหญ่ไม่ใหญ่เคยได้ฟังพระเวทสันดรบ้านชูชกแคว้นคันธาระราชในบ้านชูชกเมืองกลิงคราชกลิงครัตชูชกแห่งหมู่บ้านทุนนวิทะนามสกุลโพวาธิกะลูกอิตาชิโคแคว้นนี้เป็นแคว้นที่ยิ่งใหญ่มีกำลังมากรบต่อต้านอโศกอยู่ถึง3ปีสุดท้ายพระเจ้าอโศกต้องมาออกแบบรถถังต้องมาออกแบบปืนใหญ่มหาศิลากันทกะเอาหนังสติกเอาก้อนหินใหญ่มาใส่เอาทหารเป็นพันมาดึงยืดกระตุกแล้วก็ตกลงไปท่ามกลางกองทหารคำนึงสมัยนี้เอิ้นว่าปืนใหญ่วางแผนรบกันอยู่3ปีจึงชนะใช้รถติดหอกวิ่งเข้าไปทะลุทะลวงแนวข้าศึกใช้ม้าเป็นพันๆตัวในที่สุดก็ชนะแคว้นกาลิงคะจับทหารของกาลิงคะจับเฉลยศึกมา 250,000 คนพระเจ้าอโศกขอฆ่าเองด้วยมือนั่งฆ่าตั้งแต่เช้าจนเย็นจนมือลอยฆ่าไปเป็นแสนกว่าในที่สุดเห็นว่าเหนื่อยก็เลยให้ทหารช่วยฆ่าหลังจากนั้นความโหดเหี้ยมของอโศกเนี่ยไปถึงไหนเขาเรียกว่าจันดาโศกจันดาโศกผู้โหดร้ายมาแล้วผู้หญิงคนใดที่พระเจ้าอโศกเห็นแล้วชอบใจก็จับมาปูยี่ปูยำสมัยก่อนถ้าขัดขืนหรือแม้จะใช้วาจาหยาบคายว่าอโศกเนาะอโศกเพียงแต่เด็ดใบอโศกมาขยี้เท่านี้ได้ยินเท่านั้นจะเอาหญิงคนนั้นมาเชือดทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นพี่น้องต่างมารดาร่วมพ่อเดียวกัน111คนทั้งหมดพระเจ้าอโศกกลับมาฆ่าหมดเลย109คนไม่ใช่ฆ่าธรรมดาก่อไฟใหญ่ให้เขาปั้นกระทะใหญ่ก่อไฟให้กระทะเดือดจับพี่น้องเนี่ยคนละแม่ลูกพ่อเดียวกันกลัวจะมาแย่งชิงราชสมบัติมัดว่าภาษาบาลีว่ามัดคดกระทรงย่นลงหมอน้ำหอนใหญ่เขาเรียกว่านรกาลัยนรกพี่น้องความโหดร้ายไม่มีใครเกินอโศกไม่ว่าจะเป็นซีซ่าฮิตเลอร์มุสโซลินีปัจจุบันเสร็จแล้วเมื่ออโศกได้ซึมซาบพุทธธรรมได้ฟังเทศสามเณรน้อยคนหนึ่งสามเณรนิโครธกลับใจของพระเจ้าอโศกใช้เวลาเทศไม่ถึง5นาทีเข้าใจว่าสามเณรนี้คงจะเป็นอริยเจ้าชั้นสูงเลยทีเดียวกลับใจมานับถือพุทธศาสนาและเลือกศาสนานี้เป็นศาสนาประจำชาติเป็นสเปนติ้งพอร์ตเป็นเบ้า หล่อหลอมจิตใจของมวลชนทั้ง16แคว้นหลังจากนั้นอโศกนี่เปลี่ยนเลยจากความโหดร้ายกลายเป็นอโศกผู้ทรงธรรมมหาชนขนานพระนามถวายพระนามให้ว่าธรรมาโศกอโศกผู้ทรงธรรมมาแล้วในหลักศิลาจารึกเขียนไว้ชัดว่าข้าจะนั่งอยู่บนหลังม้าอยู่ในห้องบรรทมอยู่ในห้องเสวยอยู่ในอุทยานเมื่อลูกของข้าในแผ่นดินนี้มีความทุกข์จงมาหาข้าได้ทุกเมื่ออำนาจของข้าจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่ได้สามารถใช้อำนาจนี้นำพระสงฆ์ในกรของข้าเข้าสู่ธรรมทุกคนเกิดในแว่นแคว้นแผ่นดินของข้าชื่อว่าเป็นลูกของข้าและจะต้องขึ้นสวรรค์กับข้าไม่ใช่เพียงเขาจะมีความสุขในโลกนี้ในแผ่นดินนี้เท่านั้นดูบอกว่าทุกคนที่เกิดในนี้ต้องขึ้นสวรรค์ด้วยการประพฤติธรรมแต่ไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องมาถือพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆพระเจ้าอโศกก็สนับสนุนในแว่นแคว้นเราจะเห็นได้ว่าพุทธธรรมเนี่ยละเอียดอ่อนปานีละมุนละไมมันเกินกว่าที่จะเข้าไปบังคับกันเมื่อพระเจ้าอโศกได้เป็นใหญ่เช่นนั้นก็เพียงแต่อ้อนวอนให้มหาชนของพระองค์มานับถือพุทธศาสนาถ้าไม่นับถือก็ให้ประพฤติธรรมเคารพผู้หลักผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อสมณพราหมณ์ทุกศาสนาและความกตัญญูกตเวทีเขียนไว้ในหลักศิลาจารึกว่าห้ามแสดงการเล่นจัมมะฉายาเค้นฆ่าเผาบ้านเผาเมืองกันพูดง่ายว่าเซ็นเซอร์การแสดงจัมมะฉายาเดี๋ยวนี้ก็คือหนังตลุงจัมมะก็คือหนังฉายาก็แปลว่างงแต่ก่อนเราเล่นหนังตลุงเมื่อยังไม่มีภาพยนตร์หนังตลุงนี่ได้มาจากอินเดียห้ามเล่นเรื่องโหดร้ายทารุณเผาบ้านเผาเมืองแต่ให้เล่นเรื่องกตัญญูกตเวทีเรื่องอยู่ในศีลในธรรมเป็นการหล่อหลอมใส่ปุ๋ยแห่งศีลแห่งธรรมลงในแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นมากคนจะถือศาสนาอื่นก็ถือได้อยู่ในแผ่นดินอโศกแต่ไม่เป็นศัตรูคู่เวรอยู่ด้วยกันได้นี่พี่น้องสังเกตนะว่าพุทธศาสนาถ้าอยู่ในแผ่นดินใดมันละเอียดอ่อนเหลือเกินจึงไม่ไปเบียดเบียนศาสนาอื่นแต่เป็นโอกาสให้ศาสนาอื่นเบียดเบียนให้พุทธศาสนาหมดไปได้พระเจ้าอโศกจะไปณที่ใดรูปสิงห์พระเจ้าอโศกเนี่ยเป็นรูปสิงยืนต่างหากนะแล้วจะมีธรรมลิปิเขียนไว้รอบด้านเป็นภาษาตุรกูภาษาฮินดูภาษาฟัสโตจะเขียนเป็นหลักธรรมพุทธศาสนาเรียกว่าสวัตติกะอโศกาคือธรรมอันปลอดภัยของพระเจ้าอโศกอันนำมาจากพุทธศาสนาเขาจะเขียนว่าสุทธิปัญญาเมตตาขันติฟังให้ดีนะว่ามันมีอยู่4อันนะคือธรรมอันนำไปสู่ความปลอดภัยเขาเรียกว่าครับเป็นธงสวัสดิกะเป็นโสติธรรมสุทธิความบริสุทธิ์ใจต่อกันและกันปัญญาความเข้าใจสภาพแวดล้อมสภาพเป็นอยู่ธรรมชาติกฎเกณฑ์ธรรมชาติความเป็นมนุษย์เข้าใจโลกและกฎเกณฑ์ธรรมดาธรรมชาติที่มีในโลกนี้ย่อมมีทั้งคนดีคนชั่วคนฉลาดคนโง่คนหยาบคนเลวคนละเอียดจำเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันให้ยังเข้าใจกันด้วยปัญญาอันนี้เมตตาจะต้องมีเมตตาปราณีต่อกันทุกสรรพชีพขันติอดทนแม้ยังไม่ถูกอกถูกใจจะถูกกระทบกระทั่งก็ควรจะอดทนธรรมสี่ประการนี้จึงเป็นธรรมให้เกิดความสงบสุทธิปัญญาเมตตาขันติพระเจ้าอโศกไปถึงไหนธรรมลิปิจะต้องเขียน4ตัวนี้รอบไว้แล้วก็เขียนธรรมองค์การเพราะนั้นเมื่อพระเจ้าอโศกสิ้นบุญไปพระองค์ก็คงมองนะว่าคนอินเดียที่พระองค์ปกครองต่อไปพุทธศาสนาคงจะอยู่ไม่ได้เพราะอินเดียเนี่ยไม่เน้นไปที่การปฏิบัติคนอินเดียพูดเก่งแต่ทำไม่ค่อยเก่งอินเดียจึงยากจนพระเจ้าอโศกคงจะมองไปไกลว่าต่อไปศาสนาพราหมณ์ดั้งเดิมเนี่ยจะกลับคืนมามีอิทธิพลจะเป็นยาสลบให้สังคมอินเดียอินเดียก็เลยสลบอยู่เท่าทุกวันเนี่ยอาตมาเคยปกครองชาวอินเดียเป็นพันๆเมื่อตอนยังไม่ได้บวชเคยไปทำงาน ต่างประเทศหลายๆประเทศเคยมีลูกน้องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาชาวอินเดียสร้างสนามบินสร้างอะไรต่ออะไรหลายๆเมืองในต่างประเทศสังเกตดูแล้วจริงดังที่เราศึกษามาว่าคนอินเดียเนี่ยพูดเก่งแต่ทำไม่เก่งถ้าคนอินเดีย3คนทำงานสู้คนไทยคนเดียวไม่ได้ถ้าจะทำแต่ถ้าพูดคนไทย3คนสู้อินเดียคนเดียวไม่ได้ลองไปเถียงกันมาดิโอ้ตัดฉายแห่ใจอาจารย์แห่ขาตาพิตาแห่ทันตปาไดอาจารย์ปาดีแห่มันได้10แห่ผลเฮาซะก็ได้แห่เดียวมันสู้อินเดียไม่ได้นะเพราะนั้นชาวอินเดียเนี่ยท่านก็มองว่าต่อไปพุทธศาสนาคงจะอยู่ไม่ได้เพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติไม่ใช่ศาสนาแห่งการพูดอย่างเดียวท่านก็เลยมองไปไกลว่าจะต้องนำพุทธศาสนาเนี่ยไปเผยแพร่อย่างโลกกว้างในทิศทางต่างๆพอหมดตรงนี้มันจะยังเหลือตรงนี้หมดตรงนี้ยังเหลือตรงนี้ตรงนี้พูดถึงตรงนี้ก็คิดถึงเมืองไทยเราเหมือนกันเมืองไทยเราน่าจะถึงยุคที่พุทธศาสนาจวนจะอัสดงก็อาจจะเป็นได้ดังทุกวันนี้ปีนี้อาตมาได้รับในมนต์32รัฐสหรัฐอเมริกาให้ไปแสดงธรรมเพราะเหตุนั้นหลังจากวันที่15กุมภาของปีนี้ผู้ใดอย่าได้คิดไปนิมนต์อาตมาเพราะไม่ได้อยู่จะต้องไปสนองตอบแสดงธรรม32รัฐที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็จะไปเปิดคอร์สmeditation development อบรมสมาธิภาวนากับบุคคลเหล่านั้นเขาเกิดความสนใจมากบางทีว่าประเทศไทยหมดสิ้นไปอาจจะยังเหลือเขาปลูกลูกแนวภาษาบาลเฮาว่าคันคีลายไทยเปเหลือเขาปลูกลูกแนวไปแน่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระว่าเธออย่าได้เป็นอันติมักบุคคลในศาสนาว่าภาษาบาลเฮาว่าอย่าเป็นลูกไส้หลาเมื่อนานน้ำพอเด้อลูกไส้หลาคือสุดอันติมะบุคคลอย่าเป็นคนสุดท้ายเธอจงแนะนำพร่ำสอนเป็นตัวอย่างที่ดีงามให้คนอื่นตามหลังมาให้ได้อย่าให้เป็นคนสุดท้ายอาตมามาดูแล้วปัจจุบันนี้พุทธศาสนาในเมืองไทยถ้าเราดูแง่เดียวก็เหมือนเจริญแต่ถ้าดูรอบๆแล้วไม่น่าไว้วางใจกำลังขาดแคลนความมั่นคงอย่างยิ่งซึ่งเราจะต้องคู่กันต่อไปพระเจ้าอโศกก็มองอย่างนี้ก็เลยเมื่อสังฆายนาเสร็จก็รวบรวมพระสงฆ์พระภิกษุผู้ยอมตายเพื่อศาสนาลักษณะเช่นนี้ศาสนาต่างๆก็เคยทำอย่างศาสนาคริสต์เกิดอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำจอร์แดนลุ่มแม่น้ำไนเสร็จแล้วเขานำศาสนาคริสต์เนี่ยข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปทางยุโรปไปทางโรมันเพื่อว่ามันหมดที่นี่จะได้เหลือที่โน่นเขาส่งบุคคลหน่วยกล้าตายทางศาสนาไปเขาเรียกว่าพวกมาร์ทดอมมาร์ทดอมนี่คือพวกยอมเป็นยอมตายเพื่อศาสนาแล้วก็มีสโลแกนของเขาอันหนึ่งว่า The blood of the martyrdom that's the cheese of the church เลือดทุกหยดหรือชีวิตของพวกมาร์ทดอมคือพวกเผยแผ่ศาสนาที่ยอมเป็นยอมตายจะกลายเป็นเมล็ดเผ่าพันธุ์ของเชิดแห่งคริสต์ศาสนาปรากฏว่าเขาเที่ยวไปแสดงธรรมในอาณาจักรโรมันเขาถูกฆ่าตายอยู่เป็นร้อยกว่าปีสุดท้ายก็ได้รับการยอมรับจนเป็นเหตุให้เกิดวาติกันขึ้นที่กรุงโรมนั่นคือเลือดทุกหยดหยาดชีวิตทุกชีวิตที่เสียไปก็กลายเป็นเมล็ดเผ่าพันธุ์ของเชิดที่ยิ่งใหญ่กระจายไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบันในทางพุทธศาสนาเราก็เหมือนกันพอพระเจ้าอโศกสังฆายนาเสร็จแล้วก็รวบรวมภิกษุผู้จะสืบทอดพระพุทธศาสนานำพุทธศาสนาไปเผยแพร่ในต่างแดนยอมเป็นยอมตายไปประชุมกันที่นครปาตลีบุตรที่อโศการามทั้งญาติโยมที่ยอมตายที่เป็นคารวาสและกับพระสงฆ์อรหันต์มีจำนวนไม่กี่รูปมีจำนวนไม่กี่รูป40 50กว่ารูปทุกองค์ประกาศก้องอยู่ที่อโศการามพร้อมเพียงกันโสอหังวจริสสามิคามาคามังปุราปุรังนัมสมาโนสัมมาสัมพุทธัสสะโคสนัสสะสุธรรมตังธาตุจิรังสตังธัมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธัสสะสนังพวกข้าน้อยทั้งหลายจักเที่ยวจาริกไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครเฝ้านอบน้อมนมัสการพระศาสดาเฝ้าประกาศโฆษณาพระธรรมอันดีงามอันประเสริฐสู่โลกว่างเพื่อความสถิตสถาพร แก่พระพุทธศาสนาเพื่อเป็นประโยชน์แก่หมู่มวลเทพเจ้าเหล่ามนุษย์ในโลกนี้เสื่อมไปแล้วก็แยกกันไปมีสององค์ข้ามอ่าวมัตมันทะเลอันดามันขึ้นฝั่งสุวรรณภูมิแหลมทองคือที่เราเรียกทุกวันนี้แถบจังหวัดนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีอยุธยาลุ่มนี้ตรงนี้มันพศเกือบ300นี่แสดงว่าพุทธศาสนาเข้ามาที่นี่แต่อีกอันหนึ่งประวัติศาสตร์ของคนไทยเราไม่ค่อยเขียนกลัวจะเป็นปมเด่นจะเป็นปมด้อยอย่างไรไม่ทราบแต่ประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยลาวอีสานฝ้าของฝั่งโน้นและลาวฝั่งนี้เขียนไว้ใส่ในกระบอกไม้ไผ่มัดเอาไว้เอิ้นว่าบั่งจุ่มหนังสือบั่งจุ่มลักคำผูกสามห้องสวดานต่างๆจารึกเลี่ยงเรื่องราวพุทธศาสนาเข้ามาสู่แผ่นดินลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำชีลุ่มแม่น้ำมูลตั้งแต่พ.ศ.8ก่อนพระเจ้าอโศกสังขยาณาสมัยนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งใหญ่มากพญาคำแดงพญาสุวรรณพิงคารแห่งเมืองสกลทวาปีคือเมืองสกลนครแล้วก็พญาจุลนีพรหมทัตแห่งเมืองจำปาคือยวนใต้แล้วก็พญาอินทปัฒนครพญานันทเสนพญาทั้ง5คือสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง5องค์ในลุ่มน้ำโขงแล้วก็มีเมืองเนี้ยเมืองสีเทพเมืองเนี้ยไอ้แถบน้อง 30,000 เนี่ยสันนิษฐานว่าคงเป็นตรงนี้ก็มีพญาอีกเมืองนึงที่ร่วมกันยอมรับพุทธศาสนาและก็ช่วยกันสร้างพระธาตุพนมบรรจุอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าบริเวณแถบลุ่มน้ำแถบนี้จึงมีชื่อว่าสีโคตตบูรณ์มาจากภาษาบาลีว่าสริโคตมะอุระสริแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญโคตมะนั้นเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าชื่อว่าโคดมปุระแปลว่าเมืองสริโคตมะปุระแล้วออกเสียงเป็นภาษาไทยลาวว่าสีโคตตบูรณ์แปลว่าดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอนุภาพแห่งธรรมของพระสมณะโคดมเราจะเห็นได้ว่าบริเวณแถบนี้พุทธศาสนาเข้ามาโดยพระมหากษัตริย์ทั้ง7นครพากันน้อมเสียรรับพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระเจ้าสุวรรณพิงคารจับพระขันเมื่อสร้างพระธาตุพนมเสร็จชักพระขันออกมาจับหัวตนเองจะตัดพระเศียรนี่ใส่ลงไปในพระธาตุมีความบูชาพระรัตนตรัยสุดชีวิตแต่พระนางนาลายเจียงเวงซึ่งเป็นอัครมเหสีได้กราบทูลไว้ว่าชีวิตของพระองค์นั้นเป็นรัตนะอันประเสริฐเมื่อพระองค์ยังมีพระชนมายุอยู่พระองค์ย่อมพาพระสงฆ์ในกรไพร่ฟ้าอาณาประชาราชประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นการบูชาทั้งแว่นแคว้นแผ่นดินนั่นแหละจะเป็นการบูชาที่สูงสุดดีกว่าการตัดพระเศียรบูชาลงไปแล้วพระองค์ก็ได้พระสติกลับขึ้นมาเราจะเห็นได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ยอมเป็นยอมตายเพื่อพระศาสนาจึงเป็นเหตุให้พุทธศาสนาสถิตสถาพรสืบมาถึงพ.ศ.ต้นพ.ศ.300เนี่ยพุทธศาสนาก็เข้ามาอีกทางภาคกลางทางที่เราเรียกว่าจังหวัดนครปฐมซึ่งมีตัวอย่างพระปฐมเจดีย์สถูปเก่าพระปฐมเจดีย์นี่เป็นรูปทรงโอคว่ำเหมือนสถูปสามจิตหลังจากนั้นพ.ศ.600กว่าคนไทยที่อยู่ที่ราบสูงอยู่นานเสฉวนกวางสีหนองแสตะลิฟูทะเลสาบเออไหเรียกตนเองว่าอาณาจักรอ้ายราวก็ได้รับพุทธศาสนาเมื่อถูกเบียดเบียนจากบุคคลผู้มีกำลังมีอำนาจเหนือกว่าก็อพยพโยกย้ายลงมาตามลุ่มแม่น้ำโขงที่เรียกว่าลานชานเกียงเขาตั้งชื่อแม่น้ำโขงว่าแม่น้ำลานช้างเพราะคนกลุ่มนี้ลงมาตามนี้แล้วก็มากระจายกันพุทธศาสนาก็มีมาเรื่อยๆเราจะเห็นได้ว่าสถาบันแห่งชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพุทธศาสนาเนี่ยเกี่ยวโยงกันมาตลอดไม่ว่าจะเปลี่ยนราชธานีเปลี่ยนราชวงศ์ใดก็ตามในพื้นแผ่นดินนี้ไม่เคยเปลี่ยนพุทธศาสนาไปจากใจจนได้ตราลงไปเป็นกฎมนเทียนบานพระมหากษัตริย์บนผืนแผ่นดินนี้ จะต้องนับถือพุทธศาสนาเป็นพุทธมามกะเป็นโชคดีของพวกเรานะประเทศอื่นไม่เป็นอย่างนั้นอย่างประเทศอินเดียอาตมาจะขอเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเมื่อพระเจ้าอโศกผู้ทรงธรรมยิ่งใหญ่ได้สวรรคตไปลูกของพระเจ้าอโศกสามชั่วคนเท่านั้นพระเจ้าอโศกลูกของท่านไปบวชเป็นพระอรหันต์หมดเหลือเจ้าชายองค์หนึ่งได้ของราชที่ไปบวชเป็นพระอรหันต์นั้นเพราะว่าท่านสร้างวัดสร้างวิหารใน 84,000 แห่งศรัทธามากเมื่อสร้างเสร็จได้ไปถามพระโมคคัลลีบุตรสัทเถระว่าผมได้สร้างมามากมายกายกองขนาดนี้สร้างวิหารสร้างวัดวาอารามมามากขนาดนี้ผมได้เป็นญาติในศาสนานี้หรือยังชื่อว่าเป็นธรรมทายาทผู้รับมรดกทางธรรมหรือยังพระโมคคัลลีบุตรสัทเถระบอกว่ายังเลยมหาบพิตรจังอีกไกลมากแม้พระองค์จะสร้างวิหารตั้งแต่พื้นแผ่นดินเนี่ยต่อกันไปจนถึงภาวะขับผมหรือจะสร้างไว้ทั่วทั้งจักรวาลเนี่ยก็ยังไม่ชื่อว่าท่านได้เป็นธรรมทายาทเป็นศาสนทายาทแต่ถ้าท่านอยากเป็นศาสนทายาทท่านอยากจะเป็นธรรมทายาทท่านจะต้องบวชประพฤติธรรมถ้าอย่างนี้ชื่อว่าธรรมทายาทศาสนทายาทดีกว่าสร้างอะไรต่ออะไรแต่พวกเรามองไม่เห็นเป็นรูปธรรมหรือมิฉะนั้นพระองค์มีพระโอรสพระธิดาให้โอรสให้ธิดานั้นบวชนั่นแหละเรียกว่าสันตานังสืบต่อพระศาสนาคารนังทรงไว้ซึ่งศาสนาหลังจากนั้นเมื่อศึกษาเข้าใจแล้วจะได้วิทธารนังเผยแพร่ให้ขจรกระจายไปอย่างนั้นจึงชื่อว่าเป็นธรรมทายาทเป็นศาสนทายาทพระเจ้าอโศกก็ได้มาปรึกษากับพระราชโอรสราชธิดาบุคคลเหล่านั้นล้วนแต่มีบุญญาบารมีที่สั่งสมมาหลายภพหลายชาติอย่างเจ้าชายมหินเจ้าหญิงสังฆมิตราได้ยินพ่อบอกอย่างนั้นกราบเลยยกมือท่วมหัวลูกปรารถนามานานแล้วก็พากันบวชได้เป็นพระอรหันต์และลูกโอรสองค์สุดท้ายให้ปกครองแผ่นดินปกครองแผ่นดินมาได้3ชั่วสมัยอยู่ในธรรมอย่างที่พ่ออย่างที่อัยกาธิราชกระทำพอมาถึงสมัยหลานนี่ดูนะพวกเรานี่เป็นอย่างไรคล้ายๆกับเมืองไทยเราทุกวันนี้ปากก็บอกว่าถือพุทธแต่เวลาเราทำนั้นมันไม่เป็นพุทธมาถึงหลานผู้ที่เป็นหลานนี่ได้รับมูลฐานพิเศษเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็กลับคืนไปนับถือศาสนาพราหมณ์นับถืออย่างไรศาสนาพราหมณ์ก็บอกว่าถ้าจะมีงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่มูลฐานพิเศษเนี่ยจะต้องบูชาด้วยมหายัญ5จึงจะมีเดชมีอำนาจมหายัญ5มีอะไรอัสเมทังปุริสเมทังสัมมาปาสังวะชะเปยยังนิรักขังอเชรกาจคาโวจาวิวิธาญาตหันยะเรเอตังสัมมกตายานยังอุปยานติมเหติโนเราไม่ได้สวดกันมานานแล้วก็พากันลืมเขาเรียกว่ามหายัญ5ฆ่าคนบูชาฆ่าช้างฆ่าม้าบูชาสัมมาปาสะฆ่าสัตว์ทุกชนิดที่จับมาได้ด้วยบ่วงด้วยแล้วปาสะไปว่าบ่วงถ้าจับมันไม่ได้จะบ่วงก็ไปเอามันมาที่เขาเลี้ยงแล้วโยนเข้าไปในบ่วงแห่งไฟก่อไฟขึ้นแล้วก็ทำเป็นบ่วงมัดเหล็กเป็นบ่วงไม้เป็นบ่วงเอาน้ำมันเอาผ้าพันเอาน้ำมันใส่ไฟจุดแล้วก็โยนสัตว์ในมัดโยนลอดบ่วงไฟเข้าไปสู่กองไฟสัมมาปาสะวชะเปยยะดื่มเพื่อพลังต้องให้ได้กินเหล้าเมายาจึงบอกว่าคาเมสตังกุมภาเมลายจะสุรายจะทุกหมู่บ้านบ้านละร้อยไหซึ่งสุราเมลัยต้องตั้งไว้ในงานฉลองมูลฐานพิเศษมวนปิบัติเนี่ยตรงนี้ก็ว่าดื่มเพื่อพลังจึงได้บุญหลังจากนั้นนิรักขละทอนลิ่มหัวใจอะไรคือลิ่มฮีริความละอายแก่ใจอย่าให้ใจมีความละอายถอดความละอายออกอันเป็นลิ่มผัวใครก็ตามเมียใครก็ตามลำวงการกุศลฟ้อนเกี่ยวกันล้วนควรมวนไปโลดคู่มือเนี่ยเฮาเอาบุญแน่วหนักเฮาบ่ได้เอาบุญในศาสนาว่าแต่เอาบุญคันจังซี่ชื่อว่าบุญในเขตพุทธศาสนาแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนี้เอาแล้วบ่ได้บุญเผาเวทบุญกฐินเฮาเป็นจังได๋สัมมาปาสะดีบอนิรักขละฟ้อนเกี่ยวกันตากแดดสูบเซาเป่าลมใหญ่กระโผงโหนกเอวมวนปานยังเถาก็บ่เป็นเถาบาดเนี่ยปานคนหนุ่ม นั่นน่ะเป็นบุญนอกศาสนาหลานพระเจ้าอโศกเรียกกิจกรรมอันนี้คืนมาในงานฉลองพระสององค์เจ้าที่มั่นในธรรมก็เข้าไปเตือนมหาบพิตรราชสมภารการกระทำเช่นนี้ชื่อว่าไม่ได้เจริญรอยตามพระราชประเพณีของราชอัยการที่ราชเจ้าในขณะที่กำลังเมาทั้งสุราเมาทั้งอำนาจตรงเนี้ยโกรธอย่างใหญ่หลวงประกาศมหาชนก็ไปเผาวัดทันทีวันเดียว 6,000 วัดหลังจากนั้นประกาศให้ตัดหัวพระหิ้วมาให้จะให้หัว100ดีนานั่นสมัยพระเจ้าบุพผามิตรหรือว่าปุษยมิตรหลานของพระเจ้าอโศกพระอยู่ในวรบัตรเนี่ยแต่กระเจิงกระเจิงขึ้นภูเขาหิมาลัยวัดห้างไปหมดเลยชมพูระวีปสมัยนั้นหลังจากนั้นพุทธศาสนาก็สั่นคลอนสั่นคลอนต่อมาไม่นานนักก็มาถึงสมัยขุนสมัยพระเจ้าสาสังกามีอำนาจมากในอินเดียถือศาสนาอื่นประกาศปราบชาวพุทธแม้แต่ต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าเราตรัสรู้ก็ไปโค่นทิ้งโค่นไม่พอขุดรากไฟเผาเพราะชาวพุทธมากราบมาไหว้ต้นโพธิ์ต้นนี้โค่นทิ้งเมื่อโค่นต้นโพทิ้งแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงกระอักเป็นเลือดแล้วก็ตายไปคงจะบาปต่อมาต้นโพต้นนี้ก็มางอกขึ้นมาใหม่คือพระเจ้าแผ่นดินฝ่ายชาวพุทธกลับไปตีโต้กลับคืนมาแล้วพระองค์ก็น้อยอกน้อยใจนอนลงในหลุมโพบอกว่าถ้าต้นโพต้นนี้ไม่งอกคืนมาข้าพระเจ้าจะขอตายจงฝังข้าพระเจ้าไว้ในหลุมโพนี้ชาวบ้านร้องห่มร้องไห้ทั้งเมืองเอาน้ำนมผสมน้ำมารดมาราดหกเจ็ดวันต้นโพออกงอกมาตามรากเองทุกวันนี้ต้นโพที่เราเห็นอยู่ที่อินเดียนั่นหลานเหลนของมันนั่นเราจะเห็นต่อมาก็มาถึงยุคขุนทัพบัคตยาขานจิตรงนี้ยกทัพเข้ามาบุกเขามหาวิทยาลัยนาลันทาพระตายไปหลายหมื่นองค์ปานจู่ทั้งต่อเป็นว่าพุทธศาสนาเราก็หมดสิ้นหมดสิ้นไปเพราะหมดอำนาจกษัตริย์ผู้ถือพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าประเทศใดก็ตามที่มีพุทธศาสนาและพุทธศาสนาหมดไปนั้นพึงรู้เถิดว่าสาเหตุใหญ่เกิดมาจากกษัตริย์เมืองนั้นไม่เอาใจใส่ต่อพระศาสนาเปลี่ยนใจไปนับถือศาสนาอื่นเสียหรือมิฉะนั้นกษัตริย์หมดอำนาจในแผ่นดินนั้นเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองระบบการปกครองใหม่ขึ้นมาไม่มีอำนาจเข้าไปเชิดชูพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็หมดไปเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ละเอียดอ่อนไม่นิยมอำนาจไม่มีการบังคับมีแต่ความเมตตาปานีเป็นเหตุให้ศาสนาอื่นถ้าศาสนาอื่นมามีอำนาจในแผ่นดินนั้นพุทธศาสนาก็หมดเนี่ยอาตมาพูดถึงสถาบันพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ที่เป็นมาในอดีตในอินเดียก็ดีในศรีลังกาในพม่าในลาวในเขมรในเวียดนามเราจะเห็นได้ชัดว่าประเทศศรีลังกาประเทศพม่าประเทศเขมรประเทศลาวประเทศเวียดนามเหล่านี้กระทบกระเทือนทางการเมืองประเทศเวียดนามประเทศเขมรประเทศลาวตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสฝรั่งเศสไม่ได้ถือศาสนาพุทธก็มาเบียดเบียนไม่เอาใจใส่สนับสนุนพุทธศาสนากีดกันทำลายทุกๆด้านพุทธศาสนาก็ทรุดโทรมลงทรุดโทรมลงเขมรก็เหมือนกันซึ่งยิ่งใหญ่มากไทยนี่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูปราสาทนครวัดนครธมปราสาทบันไทสมาปราสาทต่างๆนั้นล้วนแต่สร้างบูชาพุทธศาสนาในคติมหายานและศาสนาพราหมณ์ผสมกันพวกซากพุทธสถานเทวสถานอันยิ่งใหญ่ไม่มีที่ไหนเกินที่เมืองเขมรแต่เมื่อถูกชนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาปกครองแล้วเขาก็หมดโอกาสที่จะสนับสนุนที่จะนับถือที่จะจัดกิจกรรมนั้นๆได้เขาก็ทรุดโทรมไปประเทศลาวของเราเนี่ย45ปีที่ตกเมืองเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสพุทธศาสนาก็ทรุดหวบในที่สุดประเทศเหล่านี้ก็หมดอำนาจกษัตริย์กษัตริย์ก็หมดไปประเทศพม่าก็เหมือนกันประเทศศรีลังกาตกเป็นเมืองขึ้นคนต่างศาสนา448ปีเปลี่ยนหน้ากันเข้ามาตั้งแต่โปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษพี่น้องทั้งหลายที่อาตมาพูดถึงต่างประเทศให้ฟังเนี่ยเพื่ออยากจะให้ท่านได้รู้ว่าสถาบันพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้านของเราเป็นอย่าง